คยสมาธิอาตมาว่าไอ้ฉันนั่งสมาธิมันมาอยู่เนี่ยมันก็วิ่งไปโน้นแล้วมันก็วิ่งไปนี้ไม่รู้จะทำยังไงมันอยู่มันอยู่เจอแต่ของนี่ของอยู่อยู่ไม่ได้ไอ้ที่มันวิ่งไปมามันยังมันไม่วิ่งมันเกิดความรู้สึกกันในที่นี้ในจ่ามันวิ่งไปวิ่งมาบางคนต้องมาแท้มันวิ่งไปฉันก็ไปดูมันมาดูมาอยู่ที่นี่ลมกระโดดไปทั้งนั้นอีกดูมันมาก็เลยนั่งไปดึงมืออย่างนั้นแหละจิตเนี่ยเข้าใจว่ามันวิ่งมันวิ่งจากความรู้สึกของเราตามความเป็นจริงนั้นอย่างศาลาหลังนี้แม้มันใหญ่เหลือเกินมันก็ไม่ใหญ่หรอกที่ว่ามันใหญ่มันเป็นเพราะความรู้สึกของเราเพราะนั้นศาลานี่มันไม่ใหญ่มันก็เท่านี้ละแต่เราไม่เห็นแม่ศาลาหลังนี้มันใหญ่เหลือเกินไม่ใช่ศาลามันใหญ่อย่างนั้นมันเป็นจากความรู้สึกของเราอะมันใหญ่แต่ความเป็นจริงศาลาหลังนี้มันก็เท่านี้มันไม่ใหญ่ไม่เล็กเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็วิ่งไปตามอาการของความรู้สึกนึกคิดของเราตามภาวนาให้มันสงบคำที่ว่าสงบนั้นเราจะต้องรู้เรื่องของมันถ้าไม่รู้เรื่องของมันมันก็ไม่สงบสมมติตัวอย่างเช่นว่าวันนี้วันนี้นะเราเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้ตักกาที่เราซื้อมาตั้ง500 บาทหรือ1,000 บาทเรารักมันพอเดินมาถึงที่นี่เราเอาปากกาบังเอิญไปวางในที่หนึ่งใช่ไหมเช่นเอาใส่ในกระเป๋าหน้าอีกวาระหนึ่งเราไปใส่กระเป๋าหนังกระเป๋าข้างหลังใช่ไหมก็เลยมาคำดูกระเป๋าข้างหน้าไม่เห็นเลยโอ้ตกใจไปแล้วตกใจเพราะความมันไม่รู้การเป็นจริงมันก็วุ่นวายอยู่นั่นแหละจะยืนจะเดินจะเหินไปมาไม่สบายนึกแต่นั้นนึกแต่ปากกาเราหายแต่ของนั้นมันไม่หายแล้วมันอยู่กระเป๋าหลังสิมันไม่หายแต่เรานึกว่ามันหายมันเวรก็ทุกข์ไปด้วยเพราะความรู้ผิดคิดผิดไอ้ความคิดผิดรู้ผิดตรงนี้มันเป็นทุกข์ทีนี้เราก็กังวลเมื่อกังวลไปกังวลมาเนี่ยมันเสียดายมันเนี่ยปากกาปากนี่น่ะเสียดายมันถึงเอามาใช้ไม่กี่วันมันก็หายมีความกังวลอยู่อย่างนี้อีกในขณะหนึ่งนึกขึ้นมาโอ้เราไปอาบน้ำตรงนั้นไปจัดมาตรงกระเป๋าหลังนี้นี่พอนึกได้เช่นนี้ยังไม่เห็นปากกาเลยดีใจซะแล้วนั่นเห็นไหมดีใจซะแล้วไม่กังวลในปากกานั้นมันแน่ซะแล้วนักเรียนมาดูตามมาทำดูเห็นในกระเป๋าหนังจริงเออเนี่ยมีแบบนี้มันก็หกกระทั่งนั้นเลยปากกาไม่หายมันก็หกว่ามันหายแล้วก็ทุกข์เพราะตอนไม่รู้คิดจนแต่กังวลเป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้ว่าเห็นปากกาแล้วนะรู้แน่แล้วเราเห็นแล้วหาต้นสายแล้วมันก็สงบนี่ความสงบเช่นนี้เดี๋ยวก็จะเห็นต้นตอมันเห็นตัวสมุทัยอันนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราก็ทุกข์ตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้าเรารู้จักว่าเราเอาไว้ในกระเป๋าหลังนี้แน่นอนแล้วเราจะมีโลดดับทุกข์เออนี่มันเป็นแค่อย่างนี้มันถูกหลอกลวงในตลาดเวลาอันนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสที่มหาความสงบที่เราทำความสงบในสมาธินี้มันสงบจิตมันไม่ใช่สงบกิเลสไม่ใช่สงบกิเลสนักมันนั่งทับมันไปมันสงบเฉยๆอย่างนี้มันก็หินทับหญ้าถ้าหญ้ามันมีหินมาทับมันก็ดับไปถ้าหินทับมันสี่สามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันเรามายกหินออกหญ้ามันก็เกิดขึ้นอีกนี่แปลว่าอันนั้นหญ้ายังไม่ตายคือมันนะครับมันสงบจิตไม่ใช่สงบกิเลสนี่เรื่องสมาธิจึงเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นการที่สงบนี่เราจะต้องพิจารณาสมาธิก็สงบแบบหนึ่งแบบหินทับหญ้าหลายวันไปยกหินออกจากหญ้าหญ้าตะเกียบขึ้นอีกนี่สงบชั่วคราวสงบชั่วคราวสงบด้วยปัญญาคือไม่ยกหินออกทับกันในนั้นแหละ หญ้ามันเกิดไม่ได้นี่เรียกว่าสงบแท้สงบกิเลสแน่นอนนี่เขาเรียกว่าปัญญาตัวปัญญากับตัวสมาธินี้เมื่อเราพูดแยกกันออกก็แค่ฆ่าส่วนตัวแต่ความเป็นจริงมันตัวเดียวกันนั่นเองเนี่ยตัวปัญญานี่มันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นมันออกจากจิตอันนี้เองแต่มันแยกกันออกไปเข้าใจว่าอย่างนั้นมันเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแต่มันโตขึ้นไปแล้วแต่มันสุกแล้วมันเป็นเน่ามะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันไม่คนละใบมันเล็กกว่าใบนี้มันโตขึ้นมากว่าใบนี้มันสุกกว่าใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะแต่มันเป็นมะม่วงใบเดียวกันนิยมทั้งหลายว่าทุ่งเขาเจอการปฏิบัติธรรมะนั่นแหละถูกแล้วเราปฏิบัติธรรมอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาแต่ความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือของอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างมีมะม่วงใบเดียวกันผลมันเล็กก็ใบนั่นแหละมันโตก็ใบนั่นแหละมันสุกก็ใบนั่นแหละใบเดียวนั่นนี่แต่ละมันเปลี่ยนอาการเท่านั้นเราก็วิ่งตามมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไอ้ความเป็นจริงให้เราจะตามปฏิบัติที่อะไรก็ช่างมันเถอะให้เริ่มออกจากจิตจิตให้เริ่มจากจิตรู้จักจิตของเราไหมจิตตอนมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงคงงงมดทุกคนแหละงงทุกคนคิดอยู่ตรงไหนเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้นะไม่รู้จักไม่รู้รู้จักแต่เราอยากจะไปโน้นอยากจะไปนี้มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ไอ้ตัวคิดจริงๆนี่มันก็รู้มันไม่ได้คิดนี้มันคืออะไรคิดนี้มันก็ไม่คืออะไรมันจะคืออะไรคิดเราไปสมมติมันเป็นจิตไอ้สิ่งที่มันนับอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วทำลายสิ่งที่รับเหมือนกับเจ้าของบ้านใครรับแขกก็เจ้าของบ้านรับแขกแขกจะมารับเจ้าของบ้านไม่ได้หรอกเจ้าของบ้านต้องอยู่บ้านแขกมาหาเจ้าของบ้านต้องรับที่ใครรับอารมณ์อยู่ตลอดใครเป็นตัวรับอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครปล่อยอารมณ์ใครรับอารมณ์ใครรู้เรื่องตรงนั้นหมายถึงหมายความถึงว่าจิตใจแต่เราก็พูดถึงเหตุไปเหตุมาอะไรมันเป็นจิตอะไรมันเป็นใจในวุ่นกันจนจนไปแล้วจะได้เข้าใจมากถึงนั่นสิอะไรมันรับอารมณ์รับอารมณ์ได้อารมณ์บางทีมันไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันไม่ชอบอารมณ์บางอย่างมันชอบอารมณ์บางอย่างมันไม่ชอบนี่คือใจที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมีไหมมีตัวมันเป็นไงไม่รู้นี่เข้าใจไหมมันเป็นอย่างนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ที่เราเรียกเราจิตจิตเราทำอย่างเงี้ยตัวนี้แหละอย่าไปดูมันไกลเลยบางคนก็ต้องคิดอะไรเป็นจิตอะไรเป็นก็ละทัดอย่างถูไถกันไปกันมาจนบ้าบ้าบ้าไม่รู้เรื่องเราจะคิดมันไกลเลยบอกว่าตัวเรามีอะไรบ้างมีรูปกับนามหรือมีกายกับจิตนั้นมีกันต่อละคิดว่าเราจะถามปัญหาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะรู้แจ้งแทงตลอดทั้งนั้นรู้แจ้งแทงตลอดเราเลยยิ่งเข้าหูเราเลยก็เก่งในสันโดษไปทุกอย่างทุกสิ่งเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถกถามกันเป็นไงต้นไม้ตัวนี้มันมีกี่รากสงสัยว่ามันมีรากใหญ่รากเล็กนะรากเล็กสายว่านั่นกี่รากคนเป็นบ้าใช่ไหมแต่ถึงรากเล็กสายรากสายมันมีกี่รากรากใหญ่มันมีกี่รากรากเล็กมันมีกี่รากทำไมต้องถามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดต้องรู้หมดทั้งรากสายเล็กมันใครจะเป็นหน้าไปนั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องโง่อย่างนั้นเลย ว่ามันอยู่มันมีรากเล็กรากใหญ่ก็ต้องพอกันนะมึงนะอย่างเราจะข้ามป่าไปในป่านี่นะเราจะต้องตัดต้นไม้ทุกต้นไปทิ้งไปกันเลยแถมมันหมดที่ไปที่เราไปยังไงไหมใช่แดดเฉพาะทางเราไปได้ก็พอแล้วจะไปตัดทางมันทำไมต้นไม้ต้นนี้รากแท้มันกี่รากก็ช่างมันเลยมันเป็นรากแต่พอแล้วมันมาใส่รากเล็กรากใหญ่อยู่เท่านั้นเนี่ยทีนี้ก็พอมั้งตอนนี้ก็พอครบตัวองค์กับตอนนี้ก็พอแล้วทำไมให้ไปนับรากถอยต้นไม้เสียเวลาไปนับมันไปทำไมมันอยู่เพราะรากมันเท่านี้ก็พอแล้วอย่างนี้บางคนไม่พอใจไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างต้องไปนับหมดทั้งรากถอยมันก็เป็นบ้าทำไมเนี่ยนี่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จะเรียกว่าสมาธิรู้ปัจจนาตัวสั่งเราคงเรียกว่าปฏิบัติธรรมทะลุกับแพร่แต่การดำเนินจากจิตของเราขึ้นมาจิตคืออะไรคือที่รับผู้ที่รับอารมณ์นั่นแหละมันถูกอารมณ์มานี่มันดีใจมั่งอารมณ์นั่นไม่ดีใจมั่งอย่างนี้ตัวนั่นแหละตัวที่รับอารมณ์นั่นแหละมันพาเราสุขมันพาเราทุกข์มันพาเราผิดมันพาเราหกตัวนั่นแหละตัวนี้ก็ยกขึ้นมาแต่เราไม่มีตัวนะยกสมมติว่าเป็นตัวเฉยๆแต่มันเป็นนามมาทำดีมันมีตัวไหมชั่วมีตัวไหมสุขมีตัวไหมทุกข์มีตัวไหมไม่เห็นมันมีมันกลมด้วยมันเป็นสี่เหลี่ยมมันสั้นมันยาวขนาดไหนรู้ไหมนี่มันเป็นนามมาทำมันเปรียบไม่ได้ละแต่เรารู้ว่ามันมีอันนี้มันเป็นนามฉะนั้นทางรูปและนามนี่มันไปด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันต่างขณะเอานามพิจารณารูปเอาใจพิจารณากายเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมสองอย่างเนี่ยนี่ฉะนั้นต้องจะให้เริ่มจากจิตสังวรทำจิตให้สงบทำให้มันรู้จิตนี้มันรู้อยู่มันก็สงบนะบางคนแต่มันรู้ไม่เอาให้มันสงบจนมันไม่มีอะไรไม่ดูเรื่องจะทำอะไรนะถ้ามันขาดคนนี้เราจะไปเอาอะไรมาอาศัยอะไรครับไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวไม่มีผิดมันก็ไม่มีถูกแต่เราทุกวันเรียนกันไปศึกษากันไปหาความผิดหาความถูกหาความดีความชั่วไอ้ความไม่ผิดไม่ถูกนั่นไม่รู้จะหาแต่รู้ว่ามันผิดมันถูกฉันจะเอาถูกผิดฉันไม่เอาจะเอาไปทำไมเอาถูกอยู่มันก็ผิดอยู่เท่านั้นแหละมันถูกเพื่อผิดอยู่เราก็แสวงหาความผิดความถูกหรือแสวงเอาบุญก็แสวงบาปรู้จะบุญจะบาปเรียนลงไปรู้ที่ตรงที่ว่าไม่มีบาปในบุญนั่นไม่ได้เรียนกันไม่รู้จักเอาแต่เรื่องมันสั้นมันยาวเรื่องไม่สั้นไม่ยาวนั่นเราไม่ศึกษากันเรียนจะเรื่องดีชั่วฉันปฏิบัติจะเอาดีชั่วฉันจะไม่เอาจะเอาดีชั่วไม่เอาไม่มีชั่วมันก็ไม่มีดีเท่านั้นแหละจะเอาไงนี่เรื่องนี้ดังอยู่เนี่ยมันมีทางคมมันมีทางสันมันนะมันมีทางหน้ามันทุกอย่างเราจะจับยกมีดเล่มนี้ขึ้นมาจะเอาจะคมมันขึ้นได้ไหมจะจับมีดเล่มนี้ขึ้นเอาจะสันมันได้ไหมเอาจะด้ามมันได้ไหมด้ามมันก็ด้ามมีดสันมันก็สันทางมีดคมก็คมทางมีดเมื่อเราจับมีดเล่มนี้ขึ้นมันก็เอาด้ามมันขึ้นมาเลยเอาสันมันขึ้นมาเอาคมขึ้นมาเลยไม่จะแบ่งจะคมมันได้ไหมอย่างนี้เป็นตัวอย่างอย่างนี้เราจะไปแย่งกันแต่สิ่งที่มันดีชั่วก็ติดไปด้วยเพราะเราหาเอาสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันชั่วเราจะทิ้งมันเราไม่ได้ศึกษาว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ศึกษามันอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่จบเอาดีไปชั่วก็ตามมันตามกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราสุขทุกข์ก็ตามเราไปมันติดต่อกันอยู่ฉะนั้นค พวกเราจึงศึกษาธรรมะกันว่าเอาแต่ดีชั่วฉันไม่เอาอันนี้มันเป็นทางของเด็กทำเด็กคนนึงจะได้อยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าเอาดีไปชั่วมันตามนะไปถึงปลายทางมันลดลงไปจำนวนดูง่ายง่ายโยมมีลูกมาจะให้เอารักเลยเรียกมาเอามันนี่คนจะมีลูกเลยทั้งสองอย่างนี้เอารักเกลียดมันก็วิ่งตามมันฉะนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาให้มีปัญญามันตามกันมาอย่างนั้นเราเรียนดีเรียนชั่วฉะนั้นดูยังไงชั่วอย่างเรียนมันละเอียดมากสุดๆจนรู้จักดีจักชั่วเมื่อรู้จักดีจักชั่วเอาอะไรจะให้เอาอะไรเอาดีชั่วฉันไม่เอาเห็นไหมเอาดีชั่วก็วิ่งตามเรื่องจริงที่ว่าไม่ดีไม่ชั่วเราไม่ได้เรียนกันเราจะเรียนมันรู้จักดีชั่วเดี๋ยวฉันจะเอาดีชั่วฉันจะทิ้งเรื่องที่ให้มันรู้ว่าไม่ดีไม่ชั่วนี่ไม่เคยได้เรียนเรื่องมันจะสุดจบมันไม่เรียนแต่ฉันก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่เป็นอะไรเลยตัวฉันก็มีฉันเนี่ยไม่เคยเดือดนะมันก็ไปดูไปเอาดูพอได้ดีเหมือนดูไม่รู้เรื่องก็เมาดีอีกคนดีเกินไปก็ไม่ดีอีกแล้วช่วยอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ละไม่จะไปไหนเลยนะนี่คือเรื่องการดูที่สงบนี่ประทับขึ้นสงบเพื่อให้มันสงบถ้ารู้จักผู้ที่รับอารมณ์ในตัวตนทำไมคืออะไรอย่างนั้นแต่ยังตามไปจิตคุณไปตามผู้รู้ผู้จิตนี้ให้จิตนี้ฝึกจิตตรงนี้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แค่ไหนบริสุทธิ์แค่ดีเอาให้ดีมีก็ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆไม่ต้องเหนือดีเหนือชั่วคนตัวนี้มันจึงเสื่อมบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์จึงไปอยู่ตรงนั้นหมดมันต้องจะหมดนี้ฉะนั้นที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยสงบไปชั่วคราวสงบไปชั่วคราวเมื่อมันสงบแล้วมันก็มีเรื่องถ้ามีเรื่องมันก็มีผู้รู้เรื่องมีผู้สืบคดีไต่ตามติดต่อที่ห้าวิจารเมื่อไปสงบเฉยๆไม่มีอะไรนะโยมสงบอยู่ที่ทุกบางทีท่านอะไรตัวคนที่ขังตัวขังตัวหลายแต่เห็นเนี่ยไอ้ความสงบนั่นแหละคือการปฏิบัติที่แน่นอนสงบไม่ใช่สงบไม่จิตไปสงบตรงนั้นมันสงบจากสุขหรือทุกข์แต่ก่อนฉันจะเอาสุขทุกข์ฉันไม่เอาสงบเลยพอฉันตามไปโอ้เอาสูงจังเดียวก็ไม่สบายอยู่แล้วมันติดตามกันไปมาจนทำว่ามันไม่มีสุขมีทุกข์ซะในใจของเรานั่นนั่นแหละมันเปิดตรงนี้วิชานี้เราไม่ค่อยจะเรียนกันเราเคยรู้เรื่องเอาใจถูกผิดไม่เอาไม่มีผิดที่ถูกก็ไม่เอาไม่รู้ว่าจะเรียนเราทำไมเรียนมันรู้ผิดรู้ถูกจะเอาถูกผิดไม่เอาก็ตามกันไปอยู่เนี่ยมันนี่เรื่องนี้แหละฉันบอกว่าจะคมมันขึ้นมาฉันมันขึ้นมาด้วยมันติดตรงนี้แต่เราคิดอย่างนี้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอยู่มันก็เกิดเป็นดีไม่จบการฝึกจิตของเราให้ถูกทางให้มันแจ่มใสขึ้นมาให้มันเกิดปัญญาอย่าไปเข้าใจว่านั่งมันเงียบเฉยมันยิ่งทำยากเมาบางคนก็เมาเดินสมาธินั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิบางคนต้องคอยจับว่าสมาธิคือการนั่งมันเป็นชื่อมันเป็นเสียถ้ามันเป็นสมาธินอนมันก็เป็นสมาธิมันคือการปฏิบัติเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธินั่งก็เป็นสมาธิสมาธิกับเดินต้องนอนต้องนั่งมันคนในอย่างกันนอนเป็นสมาธิก็ได้เดินมันเป็นสมาธิอยู่ก็ได้มันก็ไม่เรื่องบางคนก็เห็นว่าสมาธิมีแต่นั่งอย่างเดียว บางคนก็บอกว่าฉันนั่งไม่ได้หรอกลำคาญฉันนั่งมันคิดตรงหัวมันคิดตรงนี้มันคิดทุกด้านทุกช่องฉันทำไม่ได้หรอกเนี่ยบาปหลายมันหมดกรรมซะก่อนจึงจะมานั่งใหม่เอาไปแต่มันหมดกรรมดูลองดูดิคิดไปอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นนี่แหละเรากำลังศึกษาอยู่เรานั่งปุ๊บประเดี๋ยวเอาไปโน่นแล้วตามไปอีกนู่นไปโน่นติดเอาเรียกไปโน่นอยู่แล้วนี่แหละตัวศึกษานั่นไอ้พวกเรามันเกโรงเรียนนี่มันไม่อยากเรียนหนังสือเหมือนนักเรียนเนี่ยมันเกโรงเรียนมันจะไปเรียนหนังสือคือมันไม่สงบเลยไม่อยากนั่งฉันให้เอาบังคับนี่แหละตัวศึกษาแหละจะนั่งทำไงเป็นนักเรียนผู้เกไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากเห็นมันสุขไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันจะรู้อะไรมันจะรู้อะไรมันรู้อะไรมั้ยมันต้องอยู่ในการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เมื่อเรารู้จักมันเออจิตใจมันเป็นอย่างนี้นะบางคนนึกถึงโน่นบางคนนึกถึงนี่นึกถึงโน่นบางคนนึกถึงนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้เรารู้มันใช่ไหมการนึกอย่างนั้นเรารู้มันจะมันนึกดีนึกชั่วนึกผิดนึกถูกก็รู้มันดิว่าจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องของมันเนี่ยถึงมานั่งเฉยๆมันคิดถึงโน่นถึงนี่มันก็ยังเป็นสมาธิอยู่ถ้าเรารู้มันไม่ต้องคลานหรอกไม่ต้องคลานยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าม่านโยงตัวมีดินตัวหนึ่งนัดอัตมาตัวมีดินตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าโยงอยู่ม่านโยงเลี้ยงมึงในตัวหนึ่งเลี้ยงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งหรอกถูกไหมเนี่ยมันจับโน่นเนี่ยมันไปนี่ถ้าเราพัดอย่างนี้มันเป็นยังไงถ้ายอมมาถึงบ้านอาตมาอาตมาก็มีดินตัวนี้เหมือนกันดินอาตมาก็มีนี่เหมือนกันเนี่ยดูจับโน่นใบนี่โยมก็ไม่รำคาญเห็นไหมทำไมไม่รำคาญเพราะโยมเคยมีลิงมาแล้วเคยดูจักลิงแล้วอยู่บ้านฉันก็เหมือนกันตัวนี้อยู่วัดหลวงพ่อนี่ก็เหมือนอยู่วัดอยู่บ้านของผมนั่นแหละมันดินตัวเดียวกันโยมดูจักลิงตัวเดียวเท่านี้โยมจะไปกี่จังหวัดโยมก็เห็นลิงตัวเดียวเนี่ยไม่รำคาญเห็นไหมนี่คือคนรู้จักลิงถ้ารู้จักลิงก็ไม่เป็นลิงที่เราถ้าเราไม่รู้จักลิงเห็นลิงก็เป็นลิงเนี่ยเห็นไหมเป็นลิงไปทั่วโน่นจักลิงลำคาญแกเนี่ยพอใจลิงตัวนี้นะเนี่ยที่นี่คือคนไม่รู้จักลิงคนรู้จักลิงเห็นลิงอยู่บ้านแล้วตัวเดียวกันอยู่วัดข้ามจังหวัดแต่เหมือนกันอย่างนี้นั่นจะลำคาญอะไรเพราะเห็นว่าลิงมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็พอสงบแล้วสงบแล้วไม่พูดสงบแล้วทางลิงมันโดดหน้าโดดดังอยู่เป็นต้นโยมก็สบายใจไปรำคาญตำลิงเพราะอะไรเพราะโยมรู้จักลิงโยมยังไม่เป็นลิงถ้าโยมไม่รู้จักลิงโยมก็รำคาญโยมรำคาญโยมก็เป็นลิงเข้าใจไหมนี่เราเรียกมันสงบอย่างนี้อารมณ์เรารู้อารมณ์ดิเรารู้อารมณ์ดิบางทีเห็นอารมณ์มาบางทีมันชอบบางทีมันไม่ชอบอย่างนี้ก็ช่างมันอะไรมันเรื่องของมันอย่างนี้นี่แต่เป็นอย่างนี้ตัวมันลิงเนี่ยตัวไหนก็ลิงตัวเดียวแต่เรารู้อารมณ์อาการมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักอารมณ์รู้จักอารมณ์แล้วก็ปล่อยนะอารมณ์นี้มันก็ไม่แน่นอนเนาะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นแหละลำคาญเป็นบุญมันลำคาญเราดูกันไปอย่างนั้นแหละไปนั่งที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นมาพวกของนี้ก็อย่างนั้นแต่มันตอนเรามีมาเห็นลิงลิงตัวนี้ก็ตัวอยู่บ้านเราของนี้มันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อทำอย่างนั้นเนี่ยไม่สงบขนาดเนี่ยอารมณ์มีขึ้นมาเรารู้จักอารมณ์ดิเราจะยิ่งตามอารมณ์ทำไมเรารู้จักอารมณ์อารมณ์มันเป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นนี่เดี๋ยวมันเป็นนั่นบางทีก็อยู่อย่างเก่ามันอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมทุกวันนี้โยมก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงหายใจอย่างนี้ดูสิลมมันออกแล้วพอลมมันเข้ามามันเปลี่ยนอยู่เนี่ยโยมอยู่ในนี่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงยังโยมสืบลมเขาอย่างเดียวที่ไม่ออกอ่ะอยู่กับจิตเราถูกไหมด้วยออกอย่างเดียวใหญ่มันเข้าอีกนี่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ได้ไหมนี่มันอยู่ไม่ได้จำเป็นต้องหายใจออกหายใจเข้าอยู่อย่างนี้ทุกเดือนมาทุกบัดขันสังเกตเนี่ยถ้าอัดลมไปใจนู่นตายหรอกันไม่ได้ถึงหรอกนี่แหละเข้าใจอย่างนี้อารมณ์ของมันกันมันจะต้องมีเนี่ย ถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาถ้ามันไม่มีผิดต้องต้องมีถูกถูกก่อนที่มองเห็นความผิดหรือผิดก่อนมันต้องดูจะถูกเป็นเรื่องธรรมดามันมีปัญญาอารมณ์มันมากสุดๆยิ่งดีถ้าเป็นนักศึกษาและนักเรียนนะอันนี้เราเห็นอารมณ์ที่ไม่ชอบไม่อยากจะทำไม่อยากจะดูมันดูอะไรมันอะไรมันนี่เขาเรียกว่าเด็กมันเกลื่อนเรียนมันไม่อยากรับรู้ครูสอนอารมณ์เนี่ยมันสอนเราไม่ใช่อื่นเนาะนี่เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างนี้คือเราปฏิบัติธรรมนะจังหวะอารมณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันอย่างนี้เหมือนโยมเห็นลิงเนี่ยลิงอยู่บ้านโยมไม่รำคาญมาเห็นลิงอยู่นี่ก็ไม่รำคาญเหมือนกันเพราะโยมรู้เรื่องของลิงแล้วเห็นไหมสบายนั่งนี่ปฏิบัติธรรมะเหมือนกันธรรมะเป็นอย่างนี้ธรรมะนี่มันใช่ไปยืนใจนะมันอยู่จิตจิตกับเรานี่แหละเรื่องของเรานี่เองเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องเทวบุตรเทวดาหรอกเรื่องของเราทำเรื่องเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องของเรานี่คือเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องอื่นดูหนังสือก็ไปตรวจดูหนังสือหนังสือก็ไปเขียนใส่เอาเรื่องของเราไปเขียนใส่ตรงนั้นมันไม่รู้เรื่องก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่องธรรมะก็คือเรื่องของเราเป็นธรรมะกติยนาตัวเราเนี่ยบางทีมันมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์บางทีสบายบางทีรำคาญบางทีรักคนโน้นบางทีเกลียดคนนี้นี่คือธรรมะเห็นไหมต้องอ่านอารมณ์มันนี่ให้รู้จักธรรมะรู้จักอารมณ์นี้ซึ่งจะปล่อยอารมณ์นี้เห็นอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบายเมื่อเกิดลุกบุกขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันไม่ได้แล้วต่อไปอารมณ์มันเปลี่ยนปุ๊บเกิดนี่ขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันก็ไม่แน่สบายเหมือนโยมเห็นลิงอยู่บ้านโยมก็มาเห็นลิงอยู่วัดท่านสมเด็จกับตัวเดียวกันโยมก็สบายเลยสงสัยแล้วถ้ารู้จักอารมณ์เนี่ยนั่นแหละคือรู้จักธรรมะปล่อยอารมณ์เห็นอารมณ์นั้นแน่นอนทุกอย่างโยมเคยดีใจมีไหมเคยเสียใจมีไหมมีตอบการก็ได้แน่ไหมไม่แน่ยังไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงรู้สิ่งที่ว่าอันที่เดียวที่มันไม่แน่นี่แหละนี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่ถ้าเห็นสิ่งที่ว่าไม่แน่คนทั้งนั้นเห็นมันแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงจะทำอะไรไม่อยู่ของมันอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าถ้าเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะถ้าโยมรู้จักอนิจจังมันไม่แน่นอนทางนั้นแหละโยมก็จะปล่อยวางเองไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้โยมไปแก้วนี่ฉันไม่แตกแก้วไม่แตกแล้วเนี่ยรักษาไปเนี่ยอย่ามาทำฉันแก้วฉันแตกก็ไม่ได้นะเนี่ยโยมจะไปห้ามของมันแตกมันจะห้ามได้ไหมนี่ไม่แตกเวลานี้ต่อไปมันจะแตกแล้วไม่ทำแตกคนดูจะทำแตกคนดูไม่ทำแตกใจมันจะทำแตกแก้วใบนี้พระพุทธองค์ท่านยอมรับใช่แก้วใบนี้อยู่ดีๆท่านมองเห็นทะลุเข้าไปแก้วใบนี้มันแตกแล้วเห็นแก้วไม่แตกนี่ท่านไม่รู้ว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วจับทุกทีท่านก็แก้วมันแตกแล้วดูน้ำก็ไประวางไว้ท่านก็บอกแก้วมันแตกแล้วนะนี่ความเข้าใจของท่านไปอย่างนั้นเห็นแก้วที่แตกอยู่ในแก้วใบมันไม่แตกทำไมท่านจึงรู้จักว่าแก้วใบนี้มันแตกเพราะมันไม่แตกมันจึงรู้จักว่าแก้วแตกนี่พอเมื่อไรมันหมดแก้วไม่ดีเมื่อไรมันจะแตกต่อมันก็แตกฉะนั้นท่านทำความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็เข้าใจแล้วนี่ไปอีกวันหนึ่งมันหมดมันแตกเพราะสบายเลยทำไมสบายเพราะฉันเห็นว่ามันแตกก่อนแตกแล้วเนี่ยทำไมทายโยมีแต่ก็น่าสารดีแม่ฉันแทงมันนะโอ้ยอย่ามาทำให้มันแตกนี่นั่นเนี่ยอีกคนหนึ่งคุณน่าจะมาทำแก้วแต่คุณน่าจะขามันมาดูนะนี่เอาสิลูกนี่คุณน่าเครียดมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันมาทำให้แตกเพราะเราไปกันทำโลกไว้ไม่นะน้ำมันไหลออกไปกันไม่ทีเดียวนะไม่มีทางระบายน้ำสายนี่มันก็แตกตรงนั้นเนี่ยทำไมต้องทำสายทำระบายไว้เอาน้ำแช่นี่ก็ระบายทางข้างนี้ลงมาเต็มที่ให้มันออกไปทางนี้เห็นไหมต้องมีทางระบายที่อันนี้ต่างหินอันนี้ตังมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้น

เมื่อไรมันสุขจนหงายใจเกินไปนั้นนะมันผิดแล้วมันจะมาจากไหนไปสั่งมันเถอะรวมมันเลยทีเดียวเลยนั่นมันผิดข้อหาเลยถ้าเป็นเช่นนี้โยมไม่มีสติอยู่การยืนการเดินการนั่งการนอนไปมาสารพัดอย่างนี้ถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้าโยมรู้อยู่รวมจะต้องรู้จิตถูกโยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่างโยมจะรู้จักเมื่อโยมรู้จักโดยโยมจะรู้จักวิธีแก้ไขแก้ไขมันโดยว่าทีว่ามันไม่ให้มีทุกข์นะไม่ให้มันมีทุกข์ถ้ามันมีสุขมีทุกข์มันเมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเมาธรรมะนี่ก็เมานะโยมนะทนเหนียวไก่เจ้านี่เมาเหมือนกันไม่ต้องทำเป็นเหล้าเป็นสุราหรอกทานนี่มันมากต่อไปเถอะเมาเหมือนกันเมาข้าวมันเมาเหมือนกันธรรมะนี่ก็เหมือนกันยาให้มันเมาเมาธรรมะอยู่ในอยู่เหมือนกันนะเมาธรรมะอยู่พูดหลายเลยเห็นทำไมอยากจับแขนมันมาเทศไปฟังเท่านั้นมันเมาคนเมาธรรมะเลยเอาทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนนั้นกูก็จะเอามันคนนี้กูก็จะโกรธมันเลยเทศโกรธไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมาเมาธรรมะไม่แปลกคนก็เมาเหล้าหรอกคล้ายๆกันเนี่ยเมาธรรมะยาเลยต้องรู้ไปอีกจะเป็นธรรมะอยู่ตัวมันเมาแต่ทุกนี่การเรียนสมาธิอาตมาให้เรียนสมาธิแบบนี้ถึงเวลานั่งก็ให้นั่งเองพอสมควรสติเป็นการให้รู้เรื่องแต่การสมาธิไม่ใช่แบบนั่งอย่างนี้อย่างเดียวต้องปล่อยมันถ่ายทอดประสบอะไรต่างๆได้ไหมรู้ขึ้นมาทีเดียวนะรู้ขึ้นมาทีนะทีนะให้มันรู้อะไรวะทีนะจะรู้อันนี้จังตัวขังอนัตตาไม่แน่เป็นของไม่แน่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่แน่อันนี้มันสวยแต่คนนี้ฉันชอบเยอะเกินไม่แน่อันนี้ฉันไม่ชอบมันเลยบอกมันนี่มันก็ไม่แน่ไม่ได้ใช่ไหมถูกเยอะเลยโยมนั่นนี่ผิดละแต่เวรจะเอาเงินดีฉันจะเอาอย่างนั้นมันแน่เยอะเกินแน่ไปซะแล้วนี่อย่างนั้นยามันจะชอบขนาดไหนไปฟังมันแล้วก็ขยับมันบอกเงินไม่แน่อาหารบางสิ่งบางอย่างท่านก็ร้องแหวอะไรเยอะเกินแม่ฉันชอบมันเยอะเกินอย่างนี้มันมีความรู้สึกในใจอย่างนี้เราก็ต้องทวงไปอันนี้ไม่แน่แต่อยากรู้จักมันแน่ไหมยังชอบอาหารอะไรทุกวันแน่เยอะเกินให้มันทานทุกวันทุกวันไหมทุกวันนะยายยังจะบ่นอันนั้นมันไม่อร่อยซะแล้วเลยแน่ลองดูดิต่อไปฉันชอบอันนั้นอีกเอาทุกวันอีกไม่แน่อีกละนี่มันต้องการถ่ายทอดโยมเหมือนลมหายใจเข้าออกมันต้องหายใจเข้าหายใจออกมันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่กับเราไม่ใช่อื่นถ้าเราไม่สงสัยแล้วนั่งมันก็สบายจะยืนมันก็สบายไม่ใช่แต่ว่าสมาธิคือการนั่งหรอกบางคนก็นั่งจนง่วงเหงาเหงานอนอยู่อย่างนั้นจะตายเลยเนี่ยไม่รู้จะไปคิดใกล้คุณงานแล้วเนี่ยอย่าไปพรมกระดานนั่นดิมันง่วงพอสมควรเนี่ยเดินนั่นดิเตรียมนี่ยาเบิกนั่นดิให้มันมีปัญญาดิถ้ามันง่วงเต็มทีมันก็เลยมันจะง่วงก็ให้มันนอนซะแล้วก็รีบลุกซะทำเปลี่ยนอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันเมาดิเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนั้นให้มันมีเหตุผลรู้รอบปัญญาร่วงความรู้รอบรู้ไม่รอบไม่ได้ไม่รู้ข้างเดียวไม่ได้ต้องรู้รอบเป็นวงกลมรู้รอบมันจะมาท่าไหนก็เอามาอย่างที่เราอยู่อย่างนี้ล่ะเราจะทำยังไงไหมเราจะตื่นอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาเราสังขารตื่นไงก็เอาตกลงแล้วมันจะเป็นเมื่อไรก็เอายืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่อย่างนั้นกองสังขารมันจะพลาดเมื่อไรก็เอาดิต้องตั้งอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้เหมือนเดิมอย่างนี้นายโยมจะมีความสงบสุขก็ไม่เอานายโยมนะสุขไม่เอาเดี๋ยวมันหายหรอกเอามันสงบไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์เพื่อความสงบเดินไปตรงโน้นให้มันหนักขึ้นไปอย่างนั้นให้รู้เรื่องของมัน